ہاں اگر اس کو بیان کر کے گواہ بنا کے آگے بات پہنچائے تو پھر سزا ہو سکتی ورنہ نہیں ہوتی. یہ دنیا کی عدالت آپ کے وقت کی سب سے بڑی عدالت میں فیصلہ آپ کے خلاف ہو جائے یا جو بھی فیصلہ ہو آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو اور آپ اس کو نہ مانیں اور آپ کہہ دیں کہ میں فیصلہ نہیں مانتا یہ فیصلہ درست نہیں ہے تو یہ توہین عدالت ہوتی ہے, سزا ملتی ہے تب جب آپ بیان کریں ظاہر کریں. اگر آپ بیان نہیں کرتے ظاہر نہیں کرتے تو پھر یہ نہیں قانون لگتا. لیکن اللہ کا نبی وہ ہے کہ اللہ کا نبی فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کو سن کر دل میں بھی تنگی آ جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا. یہ وہ عدالت ہے جس کے فیصلے پر دل میں بھی تنگی آنی نہیں چاہیے, دل و جان سے اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ ہے ایمان. ارے کائے کا ایمان ہے اس شخص کا جو نام تو نبی کا لے, کلمہ تو نبی کا پڑھے اور نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو. ایسا شخص اپنے ایمانی دعوے میں درست ہو سکتا نہیں. صحابہ کرام سے سیکھو, یہ قانون انہوں نے پورا کر کے دکھایا. نبی پاک سے محبت اور نبی پر ایمان کا حق انہوں نے ادا کر کے دکھایا. آج ہم نبی پاک سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے, چونچے نہ کرتے ہیں. اگر دل میں بھی تنگی آ جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا. اور جس کے فیصلوں کے بارے میں دل میں تنگی آ جائے تو ایمان نہیں رہتا, جو نبی کے بارے میں بے عصی گستاخی کا مرتکب ہو زبان کا قلم سے لکھے اس کا ایمان کہاں سے رہے گا. ہم لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے یہ کوئی معمولی بات نہیں. بہت آگے نکل گیا ہوں میں. ہمیں سبق کیا دیا گیا ہے کہ پہلی قومیں آئی ہیں ان کا حال سن کر ہم سبق حاصل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں ملے یا ان کے ذریعے اللہ کے احکامات ہمیں جو ملے ہیں, پہلا قرآن ہے پھر نبی پاک کی احادیث ہے. اگر اس پر ہمارا ایمان نہیں یقین نہیں تو بتائیے پھر ہم کس بات پر عمل کریں گے. ان کافروں کی پالیسیوں اور ان کی باتوں کو ہم نے ٹھکرا دینا ہے اور نبی کی بات کو دل و جان سے قبول کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے جو بھی بات آئے گی وہ قبول نہیں ہوگی. مثلاً کافروں نے کوئی چیز آپ کو بنا کے دی ہے دنیا کے لحاظ سے, وہ صحیح ہے آپ استعمال کرتے ہیں, مشین بنا کے دی چلاتے ہیں, کپڑا بنا کے دی آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن پالیسی کہاں سے لینی ہے ہمیں؟ قرآن سے یا حدیث سنت رسول سے. ان کے خلاف اگر کوئی پالیسی دے گا تو ہمیں ہرگز قبول ہونی ذرا ان کی کہیے گا نہیں چاہیے. ہم قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پہلی قوموں کے حالات سے سبق حاصل نہیں کی. اللہ فرماتا ہے جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے. یہ محاورے میں سمجھ لینے کی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. محاورے میں بھی عادت ہوتی ہے نا, آپ ہاتھوں کے اشاروں سے طریقے ہوتے ہیں, توبہ کا اشارہ کرنا, آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, عادت ہے نا, منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں, ارے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو. آپ لوگوں کے ہاں یہ محاورے بھی ہوتے ہیں. تو قرآن میں سمجھایا گیا, کیا بتایا گیا, کہ ان لوگوں نے نبیوں کو تبلیغ سے روکا. پیغمبروں کے منہ پر ان کی بات لوٹا دی, ماننے سے انکار کر دیا. ایسی بات نہ کہو, یہ بات درست نہیں. انہوں نے جب انکار کیا اس کا تو گویا انہوں نے کیا ثبوت دیا کہ ہم یہ بات مانتے نہیں. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به, اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا. نبیوں کو تبلیغ سے روکا اور خود کیا کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کو مانتے نہیں، انکار کر دیا، تسلیم نہیں کیا. کیا بھیجا گیا تھا نبی کے ساتھ؟ ولی کا انکار ہوا، معجزے کا انکار ہوا. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا. کس بات میں شک کیا انہوں نے؟ کہ نبی اللہ کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے اس پر شک کیا. نبی نے جو وحی سنائی کلام الہی پر شک کیا، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تم جو معجزہ لائے ہو نہ اس کو مانتے ہیں جو کلام سنا رہے ہو، نہ اس کو مانتے ہیں، نہ تمہارے نبی ہونے پر ہمیں یقین نہیں. کیا مطلب؟ جھوٹ پر یقین ہے، سچ پر یقین نہیں. اپنی عقل کو مانیں گے تمہیں نہیں مانیں گے. یہاں ایک بات بتا دوں، شک اور چیز ہے، کفر اور چیز. کفر کا بیان اور ہوا ہے، شک کا بیان. شک اور چیز ہے، شک یقین کے مقابلے میں آئے گا اور کفر جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں آئے گا. یہ جان لیجئے کہ جو شک کرتا ہے اس کا معاملہ اور ہے، جو انکار کرتا ہے اس کا معاملہ اور. شبہ ظاہر کیا جاتا ہے تسلی کرانے کے لیے، انکار کیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ اپنا اس کے خلاف ہونا ثابت کرے کہ میں مانتا نہیں. تو اگر اس بات پر شک ظاہر کیا کہ میری تسلی کر دو، مجھے یقین دلا دو، میری اس میں ہر طرح اطمینان کے لیے کوئی سامان کر دو، یہ اور چیز ہے. کوئی صاحب یہ کہیں کہ مولانا صاحب میں گیا تھا دوسرے مسلک کے لوگوں کے پاس بھی، دوسرے مذہب کے لوگوں کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی آیا ہوں، اس مسئلے میں مجھے شبہ ہو گیا ہے، تو ذرا اس میں میری وضاحت کر کے تسلی کر دیں. تو یہ اس نے گویا تسلی کے لیے کہا ہے. اور ایک آ کر کہہ کہ نہیں یوں نہیں یوں ہے، تو وہ آپ کو شک ظاہر کر کے کوئی تسلی نہیں چاہ رہا بلکہ وہ مخالفت کر رہا. دونوں میں فرق. انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں شک ہے یہ بات جو تم کر رہے ہو، تم اپنا نبی ہونا ظاہر کر رہے ہو، معجزے بتا رہے ہو، یہ جو بات ہے اس میں ہمیں شک ہے. نبی میں شک کرنا یہ اللہ میں شک کرنا، کیونکہ نبی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ. کیونکہ نبی کا ماننا اللہ کا ماننا ہے، تو نبی کا انکار بھی اللہ کا انکار، نبی کا شک کرنا، نبی کے بارے میں شک کرنا، یہ کس پر شک کرنا ہوگا؟ اللہ پر شک کرنا. اور جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، تعجب سے انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، یہ انکار کی کوئی نہ کوئی ادا تھی. انہوں نے توحید اور ایمان کو نہیں مانا اور اس میں شک کیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے میں، اللہ کو ایک ماننے میں شک کس کو ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے ہمیں ثابت ہوتی. اس کی اتنی دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں کہ شبہ کی گنجائش رہتی نہیں. اور نبیوں کے بارے میں جب وہ واضح معجزات کوئی بھی باتیں دکھا رہے ہیں اور وہ کلام سنا رہے ہیں جس کلام کی کوئی مثل نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس کو نہ مانے، تو بتائیے پھر یہ انکار محض ضد ہے یا نہیں؟ کہ شخص واضح حقیقت کو چھوڑ کر ضد کی بات کرتا ہے، تو جو ضد کی بات کرے اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا. ان لوگوں نے شک کیا، ماننے سے انکار کیا. سنیں، نبیوں نے کیا کہا؟ آگے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے؟ کون اللہ؟ آسمان کا اور زمین کا بنانے والا، اس میں شک کر رہے ہیں؟ یہ آسمان کا نظام، یہ کیسے بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے؟ یہ زمینیں ذرا ان کو دیکھو غور کرو, اس میں شک کر رہے ہو؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. اس سے پہلے میں الفاظ چھوڑ گیا ہوں, کیا کہا نبیوں نے رسولوں نے کیا کہا؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. آسمان اور زمین کے بنانے والے اللہ میں تم شک کر رہے ہو, ہوش کرو, ہوش کے ناخن لو, تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے. اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے, بلاتا ہے تاکہ تمہارے کچھ, یہ بہت توجہ کرنے والا لفظ ہے, من ذنوبکم, یہ نہیں فرمایا تمہارے گناہ بخشے, کیا فرمایا تمہارے کچھ گناہ بخشے, اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے. جب تک تم نے زندہ رہنا ہے تمہیں عذاب نہ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے, اور جتنی تمہاری زندگی ہے وہ بغیر عذاب کے گزر جائے, کٹ جائے. نبیوں نے رسولوں نے کہا کہ تم اللہ میں شک کر رہے ہو, اللہ آسمان کا بنانے والا زمین کا بنانے والا, ہوش کرو, آسمانوں کو دیکھو, کیا اس کے بعد بھی اللہ کا انکار ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں اللہ کی طرف کس نے بلایا ہے؟ پتا چلا نبی کا بلانا, رسول کا بلانا, کس کا بلانا ہے؟ بات سمجھے, یہاں رسول کہہ رہے ہیں یدعوکم, تمہیں بلاتا ہے کون؟ اللہ. اور یہ بیان ہمیں کون سنا رہا ہے؟ رسول. اللہ کی طرف کس نے بلایا؟ رسول نے. تو رسول کا بلانا کس کا بلانا ہے؟ اللہ کا بلانا. نبی کا بلانا رب کا بلانا ہے, جسمانی صحت کے لیے, تربیت کے لیے, نشو و نما کے لیے غذائیں ہوتی ہیں, دوائیں ہوتی ہیں, روحانی پرورش کے لیے قرآن ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, احکام ہے, کس کے ذریعے ملے ہیں؟ نبی کے ذریعے ملے ہیں. تو اب نبی کا انکار کس کا انکار ہے؟ اللہ کا انکار. بلایا رسول نے تھا مگر فرمایا گیا کہ رب بلاتا ہے, تو مان لو, اور نبی کے منہ پہ رب بولتا ہے. وہی کون ریس کرے جسے منہ میں سے رب بولے؟ گپتا ہے گپتا ہے اللہ قوت گھر کے از حلقوں میں عبد اللہ قوت. مولانا روح فرماتے ہیں ان کا فرمانا, ان کا کہنا اللہ کا فرمانا ہے, حالانکہ وہ بندے کے منہ سے نکل رہی ہے بات, مگر اس کی بات کو کیا سمجھو, یہ اللہ کا فرمان ہے کیونکہ اس کے منہ سے رب بولتا. نبی کا بلانا کس کا بلانا؟ اللہ کا بلانا. میرے دوستوں اور بزرگوں, آگے ایک بیان ہے جس کو ابھی تھوڑا سا بیان کروں گا تفصیل انشاءاللہ آئندہ, توجہ سے سنیں. مجھے اور آپ کو پتا چل گیا جو لوگ نبی میں شک کریں وہ گویا اللہ میں شک کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کی معرفت پہچان کس سے ملی؟ نبی سے ملی. اللہ کا کلام کس سے ملا؟ نبی سے. ایمان کس سے ملا؟ نبی سے. تو جس نبی نے یہ سب کچھ دیا اس پہ شک کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ پر شک کر رہے ہیں. تو ان رسولوں نے کہا ارے اللہ پر شک کرتے ہو, جس نے زمین و آسمان بنائے وہ تمہیں بلاتا ہے تو تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخشے. یہ جو بات کرنی ہے ذرا دل کے کانوں سے سنیں, خاص طور پر مومن اہل سنت اہل محبت توجہ سے سنیں. من کا لفظ آیا ہے, من ذنوبکم, تمہارے کچھ گناہ پاک گناہ بخشے. سب نہیں فرمایا, کافروں کو جہاں بھی خطاب کیا گیا من کا لفظ ضرور آیا ہے, اور مومنوں کو جہاں بھی خطاب کیا گیا من کا لفظ نہیں آیا, وہاں صرف یہ آیا تمہارے گناہ بخشے. مومنوں کے ساتھ کوئی قید نہیں کہ کچھ بخشے، کافروں کے ساتھ قید ہے، کافروں کے وہ گناہ جو حالت کفر میں ہوئے، کفر کی حالت میں جو انہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، ان میں جو ایسی نافرمانیاں تھیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، حقوق اللہ میں سے تھے، وہ بخشے جائیں گے، حقوق العباد بندوں کے حقوق نہیں بخشے جائیں گے، اس لیے کچھ فرمایا. اور بندے کو معلوم ہے کہ اس پر اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے، تو مومنوں کے ساتھ یہ من کا لفظ کیوں نہیں آتا کہ مومنوں کو دو چیزوں کا حکم ہے، اللہ رسول کی فرما برداری کرو اور گناہوں سے بچو، اجتناب کرو معصیت سے، گناہوں سے، اور اللہ کی اس کے رسول کی کیا کرو، فرما برداری کرو. تو جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، گناہ سے بچے گا، وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق العباد بھی ادا کرے گا. سیدھی بات ہے، جو گناہ سے بچ رہا ہے وہ بندے کا حق بھی نہیں مارے گا، کیونکہ بندے کا حق ماننا گناہ ہو جائے گا اور گناہ کرنے سے وہ بچ رہا ہے. تو مومنوں کا جہاں بھی بیان آیا وہاں من کا لفظ نہیں آیا، اے مومنوں خوش ہو جاؤ، تمہاری بخشش ہوگی، تو سارے گناہ بخشے جائیں گے، حضور کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہیں گے تو ہمارے تمام گناہ بخشے جائیں گے. مگر کافروں کے لیے وہ گناہ جو انہوں نے حقوق اللہ کے بارے میں کیے، کچھ گناہ بخشے جائیں گے اب نہیں. میرے دوستو اور بزرگوں، ہمیں بتا دیا گیا کہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، شک کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو مان لو، اس کی طرف آؤ تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں، تم پار کر جاؤ. تو کیا کہنے لگے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. بولے کہ تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، ہمارے جیسے ہی بشر ہو. کیا کہا کافروں نے؟ کہ تم ہمارے جیسے ہی بشر. اب آئی نا بیماری پتا چلے آپ کو کہ اصل بیماری کیا تھی. انہوں نے کیا کہا؟ کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم اللہ پر کیسے یقین کر لیں، کیونکہ اس کی جو خبر لا رہا ہے وہ تو بشر ہے. ہم کھاتے ہیں، تم کھاتے ہو، ہم پیتے ہیں، تم پیتے ہو، ہمارے جیسے بشر ہو. کوئی انسانوں سے افضل مخلوق ہوتی تو بات تھی، ایک بشر کو رسول بنا دینا، اس بات پر ہم اللہ کو بھی مانتے نہیں. شک ہے. بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، یعنی ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے، تم ہمیں اس سے روکنا چاہتے ہو؟ فاتونا بسلطان مبین. اب کوئی روشن سمجھ ہمارے پاس لے آؤ، کوئی ایسی بات جو اتنی کھلی ہوئی ہو، اتنی روشن ہو، تو پھر مانیں گے، ورنہ ہم مانتے نہیں. اب اعتراض کو توجہ سے سن لیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے. انہوں نے کیا کہا؟ کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو اور ہمیں اس بات سے روکنا چاہتے ہو جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. دو مسئلے ہیں، ایک نبی کی بشریت کو انہوں نے اپنے جیسا کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، دوسری بات یہ کہ باپ دادوں کے طریقے کو کہا کہ وہ طریقہ درست تھا، تم جو کہہ رہے درست نہیں. باپ دادوں کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جو باپ دادا کرتے تھے وہی کرنا چاہیے، تو جن کے باپ دادا صحیح نہیں کرتے تھے کیا وہ بھی کرنا چاہیے؟ مسئلہ آیا. تو باپ دادوں کے مطابق کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ نبی باپ کی بشریت، اس معاملے میں مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان ہوگی. صرف ایک بات کرتا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ. مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک بشر نہیں تھے، وہ بشر ہے، بشر تھے، مگر یہ مثل بشر تھے, بے مثال بشر, ان جیسا کوئی اور, ذرا اونچی کہہ دیجئے, کوئی اور نہیں. اپنی مثل بشر کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس کی تفصیل میں آپ کہیں گے قرآن میں آیا قل انما انا بشر مثلکم, فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں. تو جب کہا گیا تمہارے جیسا ایک بشر ہوں تو پھر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو آئندہ جو میں تفصیل سے دوں گا. آخری بات خلاصے کی کیا, کہ کفر کے زمانہ کے بعد گناہ اسلام لانے کی برکت سے بخشے جاتے ہیں. کچھ گناہ اس لیے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے, اور نبی کے معاملے میں جو خطائیں ہیں, نبی کی بے ادبی گستاخی کرنا, یہ معمولی جرم نہیں. لہذا آئندہ جو میں تشریف لائیے گا اس موضوع پر مزید گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو شک سے بچائے, کفر سے بچائے, بے ادبی سے بچائے, اور دین کی باتوں کو پوری طرح ماننے, ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضور سیدنا غوث العظم مستغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ کیسا پیش کرتا ہے, مرتبہ کیسے ناک میں مرتبہ کیسے حضور غوث اعظم کی شان بیان کرتا ہے شاعر ناک کے حوالے سے. منگ تو کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے, خود تو ٹھہرے ختم رسول میرے آقا, خود تو ٹھہرے ختم رسول اور واسطیا جی نانی کو, خود تو ٹھہرے ختم رسول اور واسطیا جی نانی کو, ولیوں کا سلطان بنایا, ولیوں کا سلطان بنایا میرے کملی والے نے, ولیوں کا سلطان بنایا میرے کملی والے نے. ان کا تصور کرتے کرتے نیند عظیم جب آئی مجھے, ان کا تصور کرتے کرتے نیند عظیم جب آئی مجھے, تو مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا, مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے. قسم کی بھی فرمائی, قسم سرسی آئے, ہاں ہمارے بھائی ظفر جمال صاحب نے قسم کی فرمائش کی ہے تو قسم بھی پیش کرتا ہوں. ایک نعت کی کافی دوستوں نے مجھے مشترکہ حکم دیا ہے کہ آخری نعت ہے, اس کے بعد صرف تین شعر میں پیش کروں گا قسم کی مناسبت سے. شاید کہتا ہے اب تنگی دام پہ نہ جا, اب تنگیے دام پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ, اب تنگیے دام پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہتا, اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل بات, اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے, اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے, اور کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول, ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم طرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اتنا تک دوسرا مطلب پیش کرتا ہوں دوسرا مطلب اتنا دوسرا مطلب پیش کرتا ہوں شاید کہتا ہے کہ ہے وہ مطلب تو دعا اور بھی کچھ مانگ مانگ جو کچھ تجھے ملنا تھا ملا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے مانگ لے مانگ لے مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ سرکار کا سر ہے سر جہاں تو نہیں ہے شیخ کی تشریح میں پہلے پیش کر چکا شاید کہتا ہے کہ سرکار کا سر ہے سر جہاں تو نہیں ہے سرکار کا در ہے سر جہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ عقیدہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ شاعر بیان کرتا ہے کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ مانا مانا مانا مانا مانا کہ اسی طرح سے بنی ہو کے اٹھا ہے مانا کہ اسی طرح سے غنی ہو کے اٹھا ہے مانا کہ اسی طرح سے غنی ہو کے اٹھا ہے پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اتنا شاید کہتا ہے کہ میں نے دنیا والوں سے کہا کہ ماں ماں او او او لیکن جب میں نے مانگا شاید کہتا ہے کہ میں نے مانگا تو وہاں کیا ہوا میرے ساتھ میرا انجام کیا ہوا کہ اس طرح پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج کون کون یہاں ایمان لایا مصطفی. کون یا ایمان لایا؟ خود خدا کو دیکھ کر. کون یا ایمان لایا؟ خود خدا کو دیکھ کر. ارے سب کے سب ایمان لائے مصطفی کو دیکھ کر. بولو میرے کملی والے کی شان ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. کلیوں کی جگت بل بل کی چہک پھولوں کی مرک پگتوں کی لڑک کاروں کی کسک پرتوں کی کھڑک کلیوں کی چٹک کلیوں کی چٹک بل بل کی چہک پھولوں کی مرک پگتوں کی لڑک کاروں کی کسک پرتوں کی کھڑک تاروں کی چمک زروں کی تمک کرے کہ میرے کملی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے دادا ہے محمد دو جہاں کے دادا ہے. ذات بے مثالی ہے میرے کملی والے کی شادی نرالی ہے. خلد جسے کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. خلد جسے کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. سبز سبز گنبد ہے صحبا میں سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. دربار نبی میں ہے اتائیں ہی اتائیں. سلطان صاحب نے حکم دیا ہے. ایک گرا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مدینے جائے اللہ کے محبوب کے دربار میں جائے تو ہم اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے دربار میں ہمارے لیے دعا کرنی ہے. اللہ کے محبوب کے دربار میں ہمارے لیے دعا کرنی ہے. جانے والا گیا اور واپس لوٹا تو پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے حضور کے دربار میں ہمارے لیے دعا کی؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے. ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے. ہر گھڑی آنکھ سے ایک اشک رواں رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں کرنا اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہوش کہاں رہتا ہے جہاں پہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. شاید حضور کے دربار کی منتر کشی کرتا ہے کہ وہاں کیا ہے. دربار نبی میں ہے اتائیں ہی اتائیں. دربار نبی میں ہے اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. اتائیں ہی اتائیں. دربار نبی میں ہے اتائیں ہی اتائیں. خلد کے جھونکے کبھی دائیں کبھی بائیں. فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں. فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں. لیکن یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں جہاں پہ سبزے گنبد ہے اور سنہری جالی ہے چاند ہے دل میں بساؤں دل میں بتاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ نے جنت آ کر کھلایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھلایا تم کو جھولا جھلایا تم کو جھولا جھلایا قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ جو تاریخ میں درج ہے. شاید کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب جب مکہ شریف الحمدللہ رب العالمین